A pontos idő 22 óra 1 perc, az internetes időszámítás szerint 875 net óra 1 net perc. Az a plusz 1 net perc szerintem a reklám miatt volt. Mert hogy egy picit később kezdődött a műsor. 875 net óra. Ők arra gondolnak, hogy a 10 óra az az X net óra, és akkor, hogyha elmúlt egy perc, akkor... Egy perc az hány net óra? Egy kicsit szokatlan még ez a netes időszámítás. Igen. De abban nincsenek percek, csak net órák vannak. Nem fog egy sikeret nyerni RP, nem most szokatlan, és nem kicsit, hanem nem nagyon. Nem baj. Legalább a modem idők előtt mondjuk net órában. Ez zavar ez bennünket, Szonya? Erőltetett, nem? Szerintem nem erőltetett. Egyébként fiúk, mondjátok azt, hogy nem erőltetett. Nem erőltetett. Itt van Net Doktor, Chatman és Net Nyelvész, valamint én a gurul, meg itt van a hét műtárgya. Ami exkluzív. Mindjárt meg is mondjuk, hogy micsoda, és Szalai Dani is, akit már mindjárt megszólaltatok. Beszámolunk a fórumjátékunk eredményéről és a folytatásról, aztán ismét jelentkezik a hét műtárgya. Újra Chatman a hírválasztó, mi pedig az asztaltársasággal szavazunk a hét hírére. Bemutatjuk az új Intel processzort. A nők a gyémánt gyűrű helyett a digitális technikát választják. Ez vajon kacsa vagy igazi hír? Szonya Net doktornővel megbeszéljük. Gyémánt gyűrű helyett a digitális tévé a nyerő. Egyre aktuálisabb kifejezés az elektronikus aláírás, vagy éppen digitális aláírás? Az infószótárban erről elmélkedünk a netnyelvésszel. Lesz PC tipp is itt, a számítógépes rádióműsorban, a modem időkben. Hát igen, így készült teljesen élőben a műsor. De azért tudunk legalább reagálni például a netes időszámításra. Van itt a műsor elején néhány aktualitás, amiről beszélnünk kell, de azért gyorsan elmondom előtte, a telefonszámunk az 328 85 55, perceken belül majd Szalai Dániel fogadja a hívásokat. A honlapunkat a Hungary Network gondozza net.hu/modemidok. Itt elérhető az összes további elérhetőségünk. Ez tetszik? Az elérhetőség külön? Lezajlott ugye a szavazás, ezt erről már két héttel ezelőtt beszéltünk, és december 6-án találkozónk lesz a Liszt Ferenc téren, és ezzel volt kapcsolatos a múlt heti kérdésünk. Így van, a múlt heti kérdésünk az volt, hogy mikor és hol született Liszt Ferenc, és a helyes választ Radványi Ákos nevű hallgatónk adta meg, aki elmondta, hogy Doborjánban született Liszt Ferenc 1811. októberben. Ákosnak gratulálunk, és őt is várjuk sok szeretettel a Liszt Ferenc téren, azon a helyen, amit megjelöltünk a honlapunkon. Ott leszünk majd december 6-án este 6 órától, és majd beszélgetünk egy jót, mint a nyáron. A fórumjáték az folytatódik tovább a modern idők fórumában. Folytatódik, és a mai kérdéstel is mondom, amit a forumnet.hu/modemidők címen kell megválaszolni. A kérdés pedig az, hogy 18 óra az netidőben mennyi? Tehát számítsák át a hallgatóink, hogy a 18 óra netidőben mennyi, és ezt válaszolják meg a fórumon. De csak a fórumban, cseten nem szabad, meg ugye itt telefonon sem lehet megmondani a megoldást. És ugye a nyeremény az az internet kalauznak egy olyan szám, amiben modern idők érdekességek vannak, és a PC World aktuális lapszáma is. És van még egy aktualitás, halhatatlan műsorunk lesz ezen a héten újra. Tavaly augusztusban volt ilyen kezdeményezésünk először, a halhatatlan, ez nem a halhatatlanságot jelenti. Hanem két ellel. Két ellel, halhatatlan, meg egyébként láthatatlan is. De nem a mostani műsorról van szó, ugye? Nem a mostani, hanem egy hát olyan, amit tényleg nem lehet hallgatni, de nem azért, mert hallgathatatlan, hanem azért, mert hallhatatlan. Csak a cseten... az ős modemidősök már tudják, hogy mi lehet. Csak a cseten lehet majd a műsor tartalmát követni, be kell jönni majd a mi csüti-csati szabánkban, ami ez akkor már pénteken jelentkezik, tehát este 10 órától a chat.gyaloglo.hu címen, és reményeink szerint a műsor összes rovata jelentkezik majd, de ez alkalommal írásban, ha esetleg lemaradna valaki, akkor később is elolvashatja majd a mi honlapunkon. Hát akkor a hét műtárgya, Chatman Balázs. A hét műtárgyát ezúttal egy képen csodálhatjuk meg. ez különösen élvezett a hallgatóknak. Ez a legjobb kép, amit tudtam róla hozni, sajnos nem engedték a srácokat. Ne csigázz tovább minket. De akkor legalább írd körbe, hogy mit látunk. Ez egy tenyér, amin van egy processzor. Ez pedig az Intelnek a ma bemutatott legújabb Pentium 4-es processzora, 3 GHz-es, de nem is a sebessége itt a lényeg, hanem az, hogy ez az első olyan processzor, amiben működik a Hyper-Threading Technology. Júj! Ezt mondd még egyszer! Hyper-Threading. Ez azt jelenti, hiper-többszálúság. Ez szép volt. Így is, hogy hiper-többszálúság. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor a processzor dolgozik, és minden gyorsabb a processzor, annál többször fordul ez elő, hogy túl gyorsan feldolgozza az adatot, és üres óraciklusok mennek, amiben nem csinál semmit, vár arra, hogy mondjuk valami egy lassú periféria betöltsön valamit. Uh-huh. Tehát várakoznia kell, és nem csinál igazából olyan dolgot, ami fontos ez volna. Ez a hipertöbbszálúság olyan, mint amikor a nagymama kötögetés közben több szállal kötő egyszerre. Ez pont az. Egyébként több zokni készül. Igen, ez olyan, mintha nagymának 4 keze volna, és egyszerre tudna zoknit is kötni, és amikor úgy gondolja, hogy hopp, most nem zoknit kötök, hanem pulóvert, akkor egy átfordul a másik. Hiper nagymama lenni, Pentium 4-el. Tehát tényleg erről van szó, hogy ezeket az üres ciklusokat használják ki arra, hogy más feladatokat hajtson közben végre a processzor, és így tulajdonképpen egyszerre két dologgal tud foglalkozni. Ez abból a szempontból nagyon érdekes, hogy ez egy sima, egy darab normál processzor, mint bármelyik másik, ami eddig volt Pentium 4-es, mégis, hogyha berakod a számítógépedbe, és bekapcsolod a Windows XP-t, azt mondja a Windows XP-t, hogy ha-hó, hát egy újabb processzor került a gépbe, és innentől kezdve... Rögtön kiakad, mi? Nem kiakad, rögtön két processzoros gépként működik, és valamennyi olyan alkalmazás, ami erre föl van készül, hogy két processzor van a gépben, és ezt ki tudják használni, ki is használják. Mi láttunk például egy olyan programot... Tehát gyorsabb lesz a program, vagy a gép jobban fog menni? Persze, tehát láttunk egy olyan programot, egy olyan bemutató volt délelőtt, amiben láttuk azt, hogy milyen a régi processzorral, ugyanaz a program meg az újjal. És például három dimenziós képgenerálók, fantasztikusan, sokkal gyorsabb, egyszerre két helyen csinálja, mert mind a két, tehát a két processzorra kiosztja ezt a feladatot, és két helyen számolja a képet. Vagy például láttunk egy tipikus irodai alkalmazást, amikor elindul az antivírus program, és ez egész merevlemet nézi végig, és eközben te mondjuk valami mást akarsz, ki akarsz nyitni egy e-mailt, és abban meg akarsz nézni mondjuk egy prezentációt, akkor elindították az egyik gépen, amiben nem volt benne ez a technológia, és úgy nagy szép lassan, hogy vette elő a prezentációnak a képeket, egy olyan 10-15 másodpercet később bejutották a másikon, és rávert valami fél percet. Döbbenetes. Eddig ezt a technikát, tehát a több processzorosságot a szerverekben használták inkább, igen, ugye? Igen, jobb, bár ott volt. Bár azért nagy filmstúdiókban is lehettek ilyen alkalmazások, Jurassic Parkot ilyesmivel csináltak. Így van, és ez tulajdonképpen most eljön az otthoni, meg az irodai gépekbe, bár egyelőre még elég drága, de majd ennek is le fog menni az ára, és egyelőbben elérhető lesz. De mit sejtesz? Mert én most éppen nálatok a PC-verben olvastam erről egy cikket, hogy az Intel nagyon elhúz az AMD a nagy versenytárs előtt. Ezzel a fajta technológiával teljesen lenyomja a versenytársat? Szerintem igen, tehát ez most egy óriási előny lesz, ami az AMD-nek kapaszkodnia kell, hogy ezt be tudja hozni. Nálunk van mind a két gép, a bemutatóról elhoztuk, és mi is ott próbálgatjuk, és tényleg fantasztikus a különbség a kettő között. Még egy kérdés erről. Nem melegszik sokkal jobban, hogyha ilyen sok feladatosság működik egy ilyen processzorban? Tehát több, kétszer annyi feladat, kétszer annyi hőtermelés. Ugye a processzoroknál újabban ez a legnagyobb probléma. Szerintem azért nem melegszik sokkal jobban, mert amikor az üres órajelben fut, akkor is dolgozik, tehát igen, akkor is dolgozik, csak éppen nem hasznos munkát végez most, meg abban az időszakban hasznos munkát végez. Meg kéne kérdezni a szakértőket, de szerintem, hogyha sokkal jobban melegszik, akkor egy drasztikusabb ilyen ventilátort fogunk hozzá kapni, meg hűtőket. Egyébként egyre jobban nőnek ezek a dolgok. Elküldöd már ezt a képet nekünk? Természetesen, persze. Akkor a modem idők online-ra is ki tudjuk tenni a hét műtárgyát. Chatman időközben elfoglalja a helyét a Lepitopi előtt, a Csüki Csatit figyeli, miközben azért ő is többszálló alkalmazásként működik itt a stúdióban, mert hogy ő a hírválasztó is a mai alkalommal, és hozza a hírválogatását. Így van, tehát három hírünk van ezen a napon is, bár meg kell jegyeznem, hogy ezen a héten rengeteg nagyon jó hír volt. Tehát alig tudtam kiválasztani belőle a hármat, sőt találtam utána egy plusz hírt, amit esetleg majd a műsor végén elmondok, ami egy nagyon érdekes dolog. Tehát a három hírünk az, hogy szoftverrel figyelik az alkalmazottaikat a cégek. A Lindos saját tábla PC-t fejleszt, illetve... Lindos? A Lindos. Tudjátok, mi az a Lindos? Linux majd és a Windows. Igen. Majd elmesélem, hogy mi az. És a harmadik pedig az, hogy hulladék halmot gyárt a processzorgyár. Én az utóbbira szavazok. Az elsőre. Hát ez nagyon jó, mert nekem meg a Lindos tetszik. Akkor én akkor te döntesz. Akkor te döntesz. Melyik áll a szívedhez a legközelebb? Vagy esetleg figyeld a cseten, hogy szavaznak-e valamire. Jó, várjál, megnézzük, hogy hát, ha a cseten szavaznak. A fiatalok. Azt mondja, nem szavaznak. A Pascal azt mondta, hogy a hármas legyen. Utána azt mondták, hogy Lindos, akkor a Pascal gyűjtött. Vagy győzött, úgyhogy meg én. Mondom a harmadikat. Én is a harmadikat mondtam. Tehát. Te úgyse számítasz. Na. Hulladék halmokat gyárt a processzorgyár. Egységi súlyra vetítve nagyobb környezeti kárt okoz egy számítógépes chip előállítása, mint egy autó legyártása. Erre a következtetésre jutottak egy tókiai egyetem kutatói. Az integrált áramköri lapokba épített parányi felületű hártyavékony szilícium réteg előállítása egy vödörnyi hulladék keletkezésével jár. Egy darab 2 g-os memória chip gyártása során pedig a felhasznált anyagok és a fosszilis tüzelőanyagok összsúlya eléri az 1400 g-ot, ami 700-szor több, mint az eredeti chip súlya. Ez a chip kis méretéből, illetve abból ered, hogy minden koszttól és porttól tisztán kell tartani. Ez elég meglepő, főleg ha figyelembe veszük, hogy egy autó lejártásánál ugyanez az arány csak kétszeres. A mikrochip gyártása nem mentes a környezeti hatásoktól sem. Az ipari országokban a személyi számítógépek életciklusa igen rövid, rendszerint alig 2-3 év, ami hatalmas terheket róhat a környezetre. A kutatók szerint erre fel kell hívni mindenkinek a figyelmét, így talán az emberek majd másképp viszonyulnak a számítógépek használatához. Hát igen, ez egy újabb vonatkozás annak, hogy újra fel kell majd egyszer használni ezeket a számítógépeket. De nincs valami adat arról, hogy mennyi ideig, nem az, hogy életképesben, hogy ezek a számítógépek elég gyorsan kipörögnek. Én azt tudom mondani, hogy én 4 évenként szoktam teljesen új konfigurációt venni, ez most egy elég jól beállt módszer lett nálam, és tulajdonképpen az a konfiguráció, amit mondjuk pont 4 éve 98-ban lecseréltem, az mai napig működik a szüleimnél és a testvéreim azon interneteznek, azon csinálnak mindenféle, tehát nekik otthoni munkára tökéletesen megfelel annak ellenére, hogy ez egy 486 DX266-os. Tehát nem egy mai darab, de elfut rajta a Windows 98, nem gyorsan, hanem lassacskán, de ettől függetlenül tökéletesen lehet arra használni, hogy e-mailezzenek rajta. De itt igazából arról van szó, hogy a piacán fokozatosan növekedik annak ellenére, hogy lehet, hogy 4 évig eltesszük a gépünket, és nem minden évben veszünk újat. A piac növekedik, egyre több mikrochipet gyártanak, és hogyha egy chipnek, egyébként nagyon tetszik a mértékegység, egy vödörnyi szemete van, akkor ahány chipet gyártanak, annyiszor annyi vödör. Hát igen, és gondoljatok bele abba, hogy egy ilyen processzor gyárt, az, hogy egy jó chip létrejöjjön, ahhoz rengeteg rossz keletkezik, én ezt annak idején tanultam, úgyhogy ezt meg kell szorozni, még nem tudom hányan minden jó chip esetében. De egyébként egy kicsit csalóka lehet ez a dolog, nem? Mert azt mondják, hogy egy autónál fajlagosan kevesebb szemét keletkezik, vagy hulladék, vagy csak kétszer annyit, pedig nem tudom, 700-szor annyit mondtak, mint az eredeti. Na de hát, jó, de ez akkor csak egy vödörnyi szemét, egy autónál pedig kétszer annyi, az akkor olyan 3-4 tonna hát hulladék, igen, nem? Hát egy autó egészben az olyan 1-1,5 tonna körül van. Autó kapcsán jutott eszembe, hogy vannak ezek a régi amerikai autók, amiket aha, ilyen autóbontókban ilyen présekkel összenyomták kockába. És képzeljétek el a számítógépünket, amint ilyen kis kockába összenyomják. Ilyen kis picike kockákba. Én várnám a hallgatóknak a hozzászólását, akár e-mailben, fórumon, cseten, telefonon, bárhogyan, azzal kapcsolatban, hogy mire használnák a régi számítógépeket. Szonya, hozzászólás? Nincs. Akkor megyünk tovább. Azt szeretem, amikor Ned doktornőnk a nőkről beszél. Így lesz ez ma este is. Mindig a nőkről kell beszélni, mert nyomást gyakorolsz rám. De csak szellemileg is. Olvastam egy megdöbbentő felmérést, aminek végül is a konklúziója az, hogy a nők gyémánt helyett digitális televíziót választanának. Amerikában ugyanis történt egy felmérés, 1000 nőt kérdeztek meg telefonon, és ugye eléjük rakták ezt a két vonzó tárgyat, így a lelki szemeik elé. És hát tulajdonképpen a digitális tévé jött ki. Én már azóta semmi nem döbbenek meg, gyerekek, hogy az egyik legrangosabb magyar női labba mondjuk a szavazáshoz során Stól András jött ki. Tehát most ezen sem tudtam meglepődni. Akkor ez én nem, volt, nem tartom magam az átlag nőhöz, mert ebből a gyűrűnek sokkal jobban örülnék. Legalábbis egy gyémán gyűrűnek. Mitől értékes Balázs egy digitális tévé? Mitől lehet számomra vonzó? Egy digitális el nem tudom képzelni egyébként. Szóval azt hiszem, olyan távolatban van tőlem egy digitális tévé, akár anyagilag tekintem, akár érdeklődésben, hogy nem, egyszerűen nem tudom. Meg azt hiszem, a digitális kamerákról is szó van. Szerintem valami olyasmi lehet ebben, hogy ahogy bejönnek ezek az új eszközök, divatot is kreálnak. Tehát egy-egy ilyen kis digitális cucc ketyere jól néz ki azért, ezt ismerjük el. Egy ilyen kézbe simuló kis kamera, azért kis csili-vili, nagyon szép, elfér a női táskában, el lehet menni vele a kirándulásra, és jól néz ki, jó pofa, divatos. Itt kultúráknak a találkozása figyelhető, meg ugye a fogyasztói társadalomnak a egyre újabb high-tech eszközei, amelyek valóban divatot teremtenek, egyre kisebb telefonokat veszünk, egyre drágább és egyre bonyolultabb televíziókat veszünk. Ugye, és egy másik világ, a hagyományos értékeknek a világa, a gyűrű, a gyémánt, az ékszereknek a világa, ez teljesen, ez egyáltalán nem fogyasztói társadalom. De a környezetekben nyilván ezt nem is tapasztaljátok, hogy mondjuk hiper-szuper telefonja van mondjuk a barátnőiteknek, vagy laptoppal a honuk alatt rohangálnak. Ez nem általános is elfogadott még ma Magyarországon. De a mobiltelefon az divat lehet. De az nem, hogy egy nő, érted, arra menjen el minél jobban, hogy minél kisebb, minél tenyérbe simulóbb, minél olcsóbb, ahogy... Mondom, nem feltétlenül ezekre az eszközökre kell koncentrálni. Szerintem ez egy kép, ez egy jelzés arról, hogy kezd összeütközni a hagyományos kultúra világa és ennek a fogyasztói társadalomnak ez a high-tech világa. Egyébként teljesen igazad van, hála jó Istennek, egyre kevesebb, vagy mi legalábbis kevesebb olyan hölgyel vagy úrral találkozunk a mi körünkben, akik ilyen high-tech őrültek lennének. Azért én mindenkit szeretnék arra kérni, hogy a karácsonykor a barátnőinek választ karácsonyi ajándékot, akkor mondjuk az nem memória legyen, mint ahogy egy pár éve kúszogtunk azon, hogy ki van olyan szerencsés, hogy memóriát kap karácsonyra, tehát mondjuk ezektől próbáljuk megmenteni a barátnénket, és térjünk vissza a hagyományos értékekhez egy kicsit. Én tudom, hogy szintén beszéltünk a modern időkben a James Bond szetről, amikor a nők felveszik a hiper-szuper fülbevalót, a nyakláncot, és akkor tulajdonképpen a fülbevalóban egy mobiltelefon van, a nyakláncban pedig van maga a mikrofon, és akkor ez egy kicsit megrezdül, akkor hívás kezdeményeződik. Ezektől a plafonon vagyok, nem láttam még ilyen nőt, aki ilyennel villantott volna bárhol is, akár... Kíváncsi lennék egyébként, hogy a Zoli gondolatát tovább visszük itt a kultúrák találkozása, hogy megnézni ezt a felmérést az országokra lebontva. Aha, hogy hogy vannak ezek az arányok, azt gyanítom, hogy Nyugat-Európa és Egyesült Államoknál lehet ez a megfordult arány leginkább, ahol először megfizethetőek ezek a digitális és divatos ketyerék, és talán Bangladesben, amit a múlt héten is emlegettél, ott egészen fordítva, meg Magyarországon persze. Egy fél mondatot ehhez hozzátehetek, ugye most jött ki az új ORTT rendelet, amely szerint a sárga köröket nézünk minden műsornak a sarkában, ezek frankon be fognak égni, már beégnek bizonyos kivetítőkbe és ilyen hiper-szuper új tévékbe, úgyhogy megint zseniális új rendelet született. Ne, doktornőnk, jövő héten tudjuk már, hogy miről beszélünk? Nem, ez mindig aktuálisan akkor derül ki a hét híreiből, csak megézek. Akkor itt egy kis kulisszát árultunk el. Az utóbbi napokban úgy tűnik, hogy újra előtérbe kerül az elektronikus aláírás kifejezés, mert ugye bár másfél éve létezik Magyarországon az elektronikus aláírás, vagy digitális aláírásról szóló törvény, azért mégis ennek a gyakorlati alkalmazása legalábbis tömegesen már van, de tömegesen azért most kezdődik még nem el. Nem jelentős. De ami miatt én igazán felfigyeltem erre, és foglalkozunk ezzel a témával. Lassan jön az adózási szezon. Így van. És az első néhány elektronikus adóbevallás elkészült Magyarországon, amihez kell az elektronikus aláírás. Ezért választottuk ezt a kifejezést az infószótárba. Ez egyébként nem is hagyományos értelemben vett aláírás, ugye nem betűket írogatunk egymás után. Pontosan. Nem a BODI betűsort írjuk le, és akkor az én családnevemet jelöli, hanem egy Ráadásul ugye azzal a formával, ahogyan te aláírod. Ráadásul nem a kézírásomat tükrözi. Hiába én írom a bódit, az nem lesz aláírás. Vagy nem, is, nem, vagy, vagy nem az enyém lesz. Igen. Aláírás lesz, csak nem az enyém. Na most ezt próbálják valahogy egyéníteni, és ugyanakkor meg univerzalizálni, tehát általánosítani is ezt a jelenséget, az aláírást, az egyéni azonosítójegyet, és ez az elektronikus aláírás tulajdonképpen számsor, számsorok. Több számsor is, amelyeket össze kell valahogy párosítani. Titkos hogy tárolom módszer. A memóriámba? Hú, nem akarok én belemenni ennek a részleteibe. Hát nem a te memóriádban. Négy betűs jelszavaimat sem tudom megjegyezni. Nem. Ezt neked nem kell, ezt a rendszer automatikusan valahogy összekapcsolja. Egy van a fogadófélnél, egy van a generálófélnél, a küldőnél. Olyan, mint egy széfet, ha elképzelsz, amelyik két kulcsal nyitható. Kizárólag két kulcsal, kizárólag azzal a két kulcsal, és kizárólag egyszerre. Egy mozdulattal. Valahogy így működik, csak ez számokkal. Mi az érdekesebben? Mitől elektronikus ez, mitől digitális ez az aláírás? Lehetne egy kis közvéleménykutatást tenni, egy végezni, és szerintem csomóan azt mondanak, hát biztos azért elektronikus vagy digitális, mert számokból áll. Ugye valahogy így gondolkod, de nem, hát hiszen ez egy elektronikusan kódolt üzenet tulajdonképpen. Az elektronikus volt, a digitális volt amiatt, mert a hálózaton keresztül digitális formában 0-1 formában kódolva ugye hagyja el a rendszert és vonul keresztül a hálózaton, de ugyanakkor egyéni is, vagyis az én egyéni hitelesítésemre szolgál. Abszolút így van, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy amit te alá tudsz írni egy papírt, egy szerződést, vagy bármilyet, számlát, megbízást. Igen, és ezzel te azonosítod magad, és elismered, hogy ez te voltál. Ugyanígy ezt meg tudod csinálni a számítógépen, ami sokkal nehezebb volna, mert hamisítható lenne meg minden, de így garantáltan ezzel a módszerrel meg tudod mondani, hogy ez igenis te voltál, és nem lehet igazából meghamisítani. Azért jó ez, és itt az alkalmazásokról is egy picit beszélhetünk még, hogy az adóbevalláson túl itt beindulhat majd rövidesen az elektronikus számlázás, az elektronikus adatarchiválás, és még jó néhány olyan dolog, amihez az azonosítás szükséges. És ennek aztán lesznek mindenféle eszközei, tehát lesz a számítógépen működő elektronikus azonosítás, ez valamilyen kis szoftverrel bedolgozó modulán működik, de például tudunk olyan chipkártyáról, ami szintén az elektronikus azonosításhoz tartozik. Meg egyébként vírusvédelem sem rossz a dolog, mert ha elektronikusan hitelesítem az én üzenetemet, elektronikus levelemet, akkor a fogadófél biztos lehet benne, hogy az és csak is az van benne, amit én elküldtem a gépemről. Tehát nem valaki más mahinált közben bele. Éppen egy eheti hír volt, pont fel is akartam hozni, csak nem jut eszembe, hogy mi volt pontosan a címe, ami pont valami ilyesmiről szólt, hogy Magyarországon ez még nagyon gyerekcipőbe jár, hogy az elektronikus megoldásokat használjuk, és szembeálltotta például Európa más országaival. Azt hiszem talán valami kormányzati dolgokról volt szó. Igen, hát a folyamat az most kezd felpörögni. De azért jó, hogy már van törvényi háttér, mert legalább akkor ezzel nem kell foglalkozni. Csetlen Balázs ma estére felturbózta magát. Ő a főszereplő. Ő hozott mindent. Nem, most nem PC-tippet fogok mondani, elnézést kérek előre is, hanem egy nagyon érdekes dolgról fogok mesélni nektek, amit pont most olvastam, miközben a híreket gyűjtöttem ki. Megsemmisülő DVD-kről hallottam. És ez teljesen komoly volt a hír, tehát olyan helyről jön, amit el is ez olyan, mint a felrobbanó CD? Hát nem, ez olyan, mint a Mission Impossible, biztos mindenki látott ebből részeket, hogy ez az üzenet 5 másodpercenből megsemmisül, és jön ki a füst a CD-n olvasóval. Hát valami egészen hasonló dologról van szó, amit állítólag Amerikában már használnak demonstrációs célokra. Arról van szó, hogy amikor kinyitod a DVD csomagolását, akkor egy olyan speciális anyagra van benne, tehát a megszokott fém adatrögzítő réteg helyett, ami a levegő hatására elkezd romlani, és egy olyan, általában megadott időre be lehet lőni, de most körülbelül úgy néz ki, hogy ilyen 80 percen belül teljesen tönkremegy és olvasatlan lesz, és arra használják, hogy promóciós anyagokat raknak rá. Tehát mit veszel egy CD-t, és ahhoz megkapod mondjuk az adott együttesnek egy videóklipjét, vagy valami következő fellépésének a promóciós részét, és ezt be tudod tenni a gépedbe, meg tudod nézegetni, 80 percig, mert utána készen van. És ezen elindult az embereknek az agya, hogy ezt mire lehet még használni, és például fölmerült egy ilyen érdekes dolog, hogy például a DVD kölcsönzés, lemásolni nem lehet, és vissza sem kell vinni, mert egy idő után vége. Egyszer megnézed, és nagyjából addigra készen is vagy. Hogy átétnek lehet használni. Tönkre is megy annyira, hogy utána már nem nagyon lehet használni. És azt az adatot, amit tárolnak ezen a DVD-n, át lehet másolni, nem? Persze. Tehát arra az egy alkalom, amikor lehet. Így van, arra átmásolják. És átírom egy másik DVD-re, és akkor... Hát jó, hát persze, azt is lehet, hogy onnan át tudod írni, de viszont egy érdekes dolog, hogy nem kell visszatekerni, mondjuk a DVD-t amúgy se kéne. De nem kell vele visszamenni legalább a DVD kölcsönzőbe, mert ez otthon megoldódik a probléma. Ez nekem nagyon fölkeltette a figyelmet, hogy ezek szerint ez a Mission Impossible dolog mégsem akkora butaság, mint amekkorának tűnt. Egészen meglepő, nem? Amikor ezek a szifik valóra válnak. Igen, egyszer hát csak ez egy jó gond, de az egyszer használatos DVD. Én arra kérném most itt a hallgatóinkat, hogy írják meg most itt több egyére már ebben a műsorban az ötletüket, írják meg azzal kapcsolatban, hogy ők mire használnák az egyszer használatos DVD-t. Uh-huh. Mondjuk otthoni felhasználás közben, vagy akár a munkatársakkal való adatcsere cserélgetés közben. Nekem nagyon hirtelen nem jut eszembe ilyesmi felhasználás. Na, van még egy kis időnk, úgyhogy beszéljünk arról, ami még itt előttünk van a decemberi hónapban. 6-án ugyebár következik majd a mi Mikulás napi találkozónk, ami teljesen hasonló lesz a Liszt-Ferenc téren, mint júliusban, amikor ott volt a majdnem teljes asztaltársaság. Kicsingerszínűen nem volt ott akkor. Most leszek. Jövök most. Megígértem. Úgyhogy lehet majd találkozni Szonyával is. Meg lehet nézni, hogy olyan-e, mint amilyen a honlapon látható. Mert azért többekben fölmerült ez, de ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt az újdonságot, hogy például a Szonya pályázaton képei, ami tavaly előtti volt, ugye? Amikor ki kellett találni, hogy Kitzinger Szonya, hogy néz ki, és képet kellett beküldeni. Abból nyitottunk egy új rovatot a mi honlapunkon, látnivalók menüpont alatt. Uh-huh. Úgyhogy ott most elkezdődött ez a... Szonya az első menüpont. És mi vagyok, mint mi vagyok ott jelen? Nem úgy, tehát tematikus csoportosítás született itt a képekből, és a képeken belül van egy ilyen, hogy vicces. Mert hogy a beküldött képek azért viccesek, ezt ismerjük el. Ebbe a kategóriába helyeztük el Pascal nevű tőzsgyökeres modemidők rajongók által múlt héten beküldött képet, amit az adás ideje alatt küldött nekünk, és a levélben még meg is kérdezte Chessman-től, hogy ő tudná-e azt a képet reprodukálni Paint Shop Pro-ban, mert hogy ő azt Photoshopban készítette. Láttad te azt a képet? Nem, azt hiszem nem láttam. Akkor tessék megnézni majd a honlapon, mert ott van. A látnivalók menüponton kívül beindult az olvasnivalók menüpont is. És ez azért érdekes, mert ugye rádióműsorról van szó, nekünk ugye évek óta hallgatható archívumunk van ezen a honlapon, és egy csomó olyan dolog van, ami a rádióműsoroktól eddig furcsa vagy idegen volt, van olvasnivaló, meg van látnivaló is, és ebben a menüpontban van többek között a múlt évi első halhatatlan adásunknak a teljes szövege. És el lehet olvasni, hogy ki mit mondott, többek között te is, Szonya, amiket mondtál a halhatatlan adás közben. Erről érdemes azt tudni, hogy mindegyikünk otthon ült a számítógépe előtt, és onnan mondta el a saját rovatát, de hogy így az emlékeim nem csalnak, például Kitzinger Szonya nem nagyon tudta ott fölvenni az adásnak megfelelő tempót, mert én voltam. Nem, te később jöttem. Én később jöttem, és én is nagyon lassú voltam. Az igazság, hogy másképp verik a cigányt, ugye, tehát erről beszélni nagyon egyszerű, de csetelni, és kiderül, közben még nagyon odafigyelni. Kiderül, hogy a Zoli nem füstölöd, amikor gépel, és a többi. Árpi, arról mesélj, ha már itt magunkról van szó. Nem sok időnk van. Hogy igen. A karácsonyi időszakban, hogy lesz karácsonyi műsor, azt arról jövő héten majd előre jelzést adunk, illetve lesz egy szilveszteri műsor is. Szilveszter napján? Sokat vicceskedünk december 31-én, ez egy keddi nap, úgyhogy érdekes dolgok sülnek majd ki. Na, de eddig tartott ma modem idők. A honlapunkat a Hungary Network, gondolsz a net.hu/modemidok a címünk. A legutóbbi felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban találhatók, az Internet Kalóz CD-n pedig most a valóság sokkal kapcsolatos adásaink szerepelnek. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.